بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مصنف رحمت الله علیه امام بخاری د بسم الله نه رسو انعقاد د ترجمه الباب کو چې باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، باب د په بیان د دې کې چې د وحی ابتداء نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څنګه وا. اول کله چې په دې باب کې وحی او داغي کیفیات او تفاصیل ذکر کیږي، بیا په دې ترجمه الباب کې امام بخاری رحمت الله علیه وی وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. نو دا قول مرفوع ویل شي او مجرور لسته شي، د دې لپاره موجه شته کمرفوع شي وقول الله عز وجل، نو دا بیا مبتدا ده. او دا رسو آیات چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي ان اوحینا الیک دا ورله خبر ده. یا دا قول الله عز وجل درخ وجه دادا چې دا دی یو فعل محذوف د طرف فاعل ده. تقدیر د عبارت دا سی ده چې ويدل علیه قول الله. باب د په بیان د دې کې چې ابتداء د وحی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له څنګه وا، او دلالت کوي په دې باندې قول د الله رب العالمین چې ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. او که مجرور شي نو دا بیا د باب د فارم مضاف الیه نه، دا بیا عطف ده فلفظ دباب باننی شغا مضافن الیهی دی ندام مجرور راغی، مطلب بداشی باب معنی قول الله عز و جل. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بترجمت الباب کی قرآن کریم آیات ذکر کو دا دا عادت تے چی دا ترجمت الباب انعقادو کی یو مسئلہ ذکر کی ندا اغید اثبات دفار بیا حتى الوسع او حتى الامكان کوشش کوي چې د الله رب العالمین قول ذکر کړي د قران آیات راوړي. نو څنګه چې د استدلال د احادیث نبویو نه کوي، دغه شان ته استدلال د آیات قرآنیو نه کوي. امام بخاری رحمت الله علیه پر خپل دعوه باندې د قران کریم دا دلیل پیش کوم چې موږ وحی کړی د تعالی ای نبی صلی الله علیه وسلم، لکه څنګه چې نوح علیه السلام لا او نور انبیاء او لداغین رستو وحی کړی و. په دې آیات کې د تشبیه د نوعیت سره چې تعالی موږ ته وحی کړی دا لکه څنګه چې نوح علیه السلام له کړی و نور انبیاء او له کړی و. ندا اهل علم فدی تشبیه کی دو قول نی کدا تشبیه یاد وہی په تمام صفاتو کې دا څنګه چې نور انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام باندې به وحی راتلا، نو په هغه اوصاف سره وحی په تاسو باندې مرضی. او دویم قول دا چې دا تشبیه په اول الامر کې دا څنګه چې نور انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام باندې ابتدا د وحی شوی و، نو دغه شانتي ابتداء د وحي په تاسو شوي. ابتداء د وحي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا شو چې شپږ میاشتې خوبونه تل خایسته. نو مقصد دا چې نور انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام باندې په دې کیفیت او انداز باندې ابتداء شوي و. دغه رسول ان شاء الله. امام ابو نعيم رحمه الله عليه في دلائل النبوه کې په اسناد حسن سره د علقمه ابن قيس رحمه الله نن نقل کړي چې ان اول ما يؤتى به الانبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظه. انبياء کرام عليهم الصلاه والسلام باندې به با ابتداء د وحي په خوب کې کیدا تر دې چې دای زړونو لپاره په اطمینان ملاو شو او زړونه په اطمینان شو نو بیا به د وحي نزول په دای باندې په ویخه کېدو. د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام خوبونه مخکې ذکر شول چې دا وحی وی رؤیا الانبیاء وحی او وجه ذکر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان عینی تنامان ولا ينام قلبي او بعض الفاظ دا څنګه تنام عينايا ولا ينام قلبي زما سترګې خود کیږي خو زړه زما بیدار وي غفلت په ناراض یا نو دکیږي. د نوح عليه الصلاة والسلام د تخصیص سو وجدا علامہ عینی رحمت اللہ علیہ وی چی شارحینو دے دو مقصدون ذکر کری. یودا چی دنوح علیہ الصلاة والسلام سرے داغی تخصیص دے وجی نوکوم تخصیص دنوح علیہ الصلاة والسلام دے وجی نوشو چی اگر رنبنے شخصیت تے رنبنے پیغمبر دے چی صاحب الشریعہ دے نبی دے لدينا مخي آدم عليه الصلاة والسلام دارنگي شيش إدريس عليه الصلاة والسلام دا انبياو خرسولان نو نو إدارون بني رسولو صاحب دا شريعتو نو ذكي دا دي تخصيصو كو كدا سي وحي مدر لكري لك نوح عليه الصلاة والسلام لمو كري وان او دوه موجه دادا كي نوح عليه الصلاة والسلام اغفي غنبرو چې دا هغه د وحی د نه منلو د وجنه دا هغه په قوم باندې عذاب راغلی و. نو په دې کې تنبیه چې اے نبی صلی الله علیه وسلم که ستا دا قوم هم ستا د وحی د خبرو نه انکار وکړي دا نه مني نو د هغوی په شان عذاب به پرې راشي. نو دا علامه عینی د مخکې شارحینو نه دا دوه وجې را نقل کړي دي نوح علیه الصلاة والسلام د تخصیص بارکی. خو بیا وایي چې په حقیقت کې نوح علیه الصلاة والسلام تخصیص د دې وجه نه شوی چې د آدم ثانی ویل شي چې کله قوم د نوح علیه الصلاة والسلام مخالفت وکړو نو پاغی باندې د طوفان په شکل کې عذاب راغی چې پاغی سره ټول خلق هلاک او تباه شو او غرق شو. او دنوح علیه الصلاة والسلام سره د یو قول مطابق صرف لس کسان د زنانونا الاوه پاتې شول چې دا ور سره په کشتۍ کې سوارو بعضې او یا ذکر کړي د ابن عباس رضی الله عنهما نه اتیا نقل دي چې اتیا مرګري وو چې په دې کې دنوح علیه الصلاة والسلام درې زامنو موسام حام او یافث نو دوی له نجات میلاو شو بیا د باقي خلک هم د دې نه وروسته وفات شول صرف د غدری بچی د نوح علیه الصلاة والسلام پاتې شو چې دین الله دنیا آباد تا. نو یا نوح علیه الصلاة والسلام آدم ثانی له نو په دې اعتبار سره د تخصیص وکړو چې دوباره د دنیا آبادېدو لپاره سبب جوړ شوی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیا رنبنے او اولنے حدیث چی ذکر کئی نو حدیث دو انما الاعمال بالنیات ذکر کئی دا خبرم ذہن نشین کول پکار دی چی اسناد او سند دو حدیث چی کم ذکراشی او دین مخ کی دا حد دا ثنایا دا اخبرنا یا د حدثنی یا اخبرنی یا انبانا یا انبانی صیغه راغلی نو د بر صغیر د مشایخ او د پاکو هند طریقه دا چې راغله مخ کی به قال وی چې به قال حدثنا یا به قال اخبرنا دا به قال په اصل کې اختصار د دیولی جملې چې غدا سره بسند المتصل منا الى المصنف رحمه الله انه قال فمتصل سند سره زموږ د طرف نه تر دغه مصنف پورې هغه فرمایلی دي چې مال حدیث بیان کړه د فلانی نو دا به قال بیا دغه مخفف نه چې په دې متصل سند سره مال مصنف حدیث بیان کړي نو په دې کې د حدیث نه مونږ چې مخکې به قال وایو مطلب بدای به سند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيره الجعفي البخاري انه قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر انه قال الذي قال لمخبر لفظ انه ذكر كه اگر چه پلیکلو کی نشتا او بتلفظ او نطق کی بویلی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه معنى ترجمه ده حديث دادا عمر رضي الله عنه فمنبر باندې فرمایلیو سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد لي يقينا د عملون دار مدار دا فنيتون ماننه او ده هر سړي د پاره به اغي چې دې کوم نیت کړي نو دا چاہ حجرت کی دنیا دا پارئی چھے دے دیل ورورتی یا دا دنیا دل ملاوشی یا حجرت دی یو زنانا و خضی دا پارا کرے چھے نکاور سرو کی نو دا حجرت دا غصر دا پارا دے چھے دور لحجرت کرے دا حدثنا دا تحریث نلے تحديث دی لوي چې استاد حدیث بیانای او شاگرد دی اوري او کله په دې صیغو کې لفظ د اخبار راځي اخبرنا او اخبرنی اخبار دی لوي چې شاگرد وي او استاد اوري اخوانه دغه طریقې دی تعلیم او تعلم کله استاد لولي شاگرد اوري نو بیا په ادا کولو کې لفظ د تحديث ذکر کوي کدی یوازی نسوی حدثنی او کنا استاد حدیث بیانولو دیمو ورسر نور مرگری مو دیرو او ریدلی نو بیا حدثنا وی نغشان تی اخبرنا دی چی طالب لولی او استاد ور لغوگی خی نو کچر تا دا لستل پا جماعت کی کول دی لولی یا بل چا لولی خوگن جماعت تی نو بیا اخبرنا وی او کنه دی یوازی دی لولی او استاز اوری نو یاسوی اخبرانی سری تفصیل و انشاءاللہ پا کتاب العلم کی رازی بیا چه آیا پدی سیغو که مساوات دی پدی که اولاو بہتر سیغا کم دا پدی سند کی رنبنی راوی چه ذکر کو مصنف رحمت اللہ لے استاز حمیدی ذکر کو بعد امام بخاری شیخ او استاز دی ابو بکر عبداللہ ابن الزبیر الحميدي المكي دا امام شافعي رحمه الله عليه شاگرد ده دا غنه فقہ سره کړی دا او دا سره مصر له سفرون کړو کله چې هغه وفات شو امام شافعي رحمه الله عليه نو دی بیا مکی مکرمه له واپس راغی په 219 هجری کې بیا دی وفات شوی مشهور محدث ده کتاب هم لیکلی ده مسند کراغینم دے مسند الحمیدی په دو جلد کې کتاب چاپ شوی. لدينا علاوه پر محدثینو کې یو بل حمیدی مرادی خو متأخر دی. د بارک وخت سو اورل چې په 219 هجری کې وفات دی. کوم چې مصنف رحمت الله علیه شیخ حمیدی دی عبد الله بن الزبير او بل حمیدی د چراغنوم دی ابو عبد الله محمد بن ابي نصر فتوح الحمیدی الاندلسی یو کتاب لیکلی الجمع بین الصحيحين د بخاری او مسلم احادیث را جمع کړی تکرار یې نن کړی. هغه متأخر دی د 15 مصری عالم په 488 کې وفات شوی. امام بخاری رحمت الله علیه شیخ او شیخ د استاد په سند کې د سفیان ابن عینه رحمت الله علیه چې د کنیه او ابو محمد او د الکوفی ورلوی په 198 هجری کې وفات شوی. د په نوم باندې یو بل امام هم د خو متقدم نه سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری چې غل سفیان ثوری وای هغه په 161 هجری کې وفات شوی او د په مشایخ او استادانو کې راځي. سفیان ابن عیانه متأخر دی او سفیان ثوری متقدم نه. دریم راوی په دې کې دی یحیی ابن سعید الانصاری. يحيى بن سعيد بن قيس بن عمر الأنصاري مدني له دنيكه قيس بن عمر ذا صحابي رضي الله عنه او دي بخبل ذا يحيى بن سعيد فصغار تابعين كده فمصطلح تبتاس لراشي كده تابعين غن طبقات اهل علم ذكر كلي مشهور طبقات تاريخ دريني صغار كبار او اوساط نده ده صغار تابعینونه. ده صغار تابعین عموما اغیل ویچ داغی اکثر روایات ده ده تابعینونه وی ده صحابه اکرامونه نوی. ده صحیح البخاری مختلف نسخی دی. ده ابو ذر چه کما نسخه ده نو پا اغیل کی ده حدثنا پا زیبان دی عن راغلی عن عن راغلی ده سفيان بن عيينوي عن يحيى بن سعيد الانصاري بيادد استاذ محمد بن ابراهيم التيمي شداد اوساط التابعين نلي اودد استاذ علقمه بن وقاص الليثي داد كبار تابعين نلي تردی چې بعد اهل علم دې په صحابه او کشمار کړه فراجي خبر ادا ده چې دا تابعین صحابین نه او دا غلوی علم لوی شان والد چې په یو موقع باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د علقمه بارک ویډیو وې کچرته د صحبت او د صحابیت هغه فضیلت نه وې نو علقمه په پوها کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او د صحابه کرامو نه بلوان دی خو د صحبت سره برابر دې نه شي غي پس یو مرتبه نه رسی که انسان ډېر لوی عالم شي او د صحابي مرتبه له نه رسی. دې حدیث په لطائفو کې راځي چې په دې کې مسلسل درې تابعین راغلي. دې له ویل شي روایت التابعین بعضهم عن بعض. دا به تاسو له مصطلح کې راشي د اسناد په لطائفو کې. يحيى بن سعيد الانصاري من صغار تابعين له استاذ محمد بن ابراهيم التيمي اوساط التابعين له او علقمه بن وقاص الليثي كبار تابعين له. دري اسناد لطائف کې دوه ملتفه علم دا ذکر کړي چې امام بخاري رحمت الله عليه دلتا فالفاظ الاداء کې چې کوم صيغه استعمال کړي دي نو غټول صيغه دي چې محدثين او فنيز متداول وي تحديث اخبار سماع او عنعنا ورب سند کی زیاد ترویج دی حدثنا الحمیدی بیا حدثنا سفیان او بیا مواری دلچی پا نسخد ابی زرک دی حدثنا فزی عنو مراغل عن یحیی بن سعید الانصاری نو دیل عنعنا وی او بیا چې دا یحیی د خپل استاد محمد ابن ابراهیم روایت نقل کین په اخبار سره اخبرنی او بیا په رسو لفظ د سماع ذکر کړ چې انه سمع علقمه بن وقاص الليثي په الفاظ غسلور او لسیږي ذکر کړی تحديث اخبار عن عنا او سماع عمر ابن الخطاب رضی الله عنه چې دا دویم خلیفہ دی او خلفای راشدین او کی امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا عشره مبشرون نه دا غلسو خوش نصیب صحابه کرام او یو مجلس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت زیر ورکړل اته ټول صحابه کرام الله رب العالمین ته راضی دي درځاونګي اعلان کړي په جنت کې وي خلالت چې خصوصا ذکر کیږي نو دا په یو موخه کې نبی صلی الله علیه و سلم په یو ځای ذکر کړو چې ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه الی اخره دان فضائل او مناقب نبی جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه راغلی امام بخاری رحمت الله علیه چې راکم حدیث ذکر کو حدیث انما الاعمال بالنیات نو د دې سند بارک اهل علم وای چې دا غریب دی او امام حاکم رحمت الله علیه یو خبره ذکر کړي چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې چې کوم احادیث ذکر کړي دي نو اې د اغې د سند کې څومره طبقات اتفاقی کې اثنینیت شرط دی چې داغې د سند په هر طبقه کې بدود وراویان وي مطلب دا غریب حدیث بنی وي دا امام حاکم ذکر کړی چې په حدیث کې به تفرد او غرابت نه وي په هر طبقه او هر مرحله کې به داغې راویان کم از کم دوه وي که سیواش والخیر د خودونه به کم ني اثنینیت شرط ګرځولې خو امام بخاری رحمت الله علیه د واقع او د تصنیف دا غینه دا معلومیږي چې امام حاکم دا خبره اسی وهم نه لومبنه حدیث په دې دلیل چې امام بخاری دا شرط نه لري ګولې دارنګ اخیرنه حدیث چې کوم امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي چې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان نو اغم د نوع الغریب نه لري تفرد به کوي ذکر د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نشی دا روایت نقل کئ په ریبان عمر رضی الله عنه متفرد نه او د عمر رضی الله عنه نه دا شاگر علقمه ابن وقاص الليثي په ریبان منفرد ده بل څوک ور سره په دې روایت کولو کې نشتا دا رنګه د محمد دا غنه بیا محمد ابن ابراهیم التیمی نقل کئ عام منفرد ده او دا غنه بیا نقل کئ د محمد ابن ابراهیم التیمی نه یحیی ابن سعید الانصاری یحیی بن سعید الانصاری نفس بیا په دې روایت کې کثرت راغلی او ډېر خلک را نقل کړي او د سند په لړم بنو طبقاتو کې چې طبقه د صحابی او شوا ورپسې د تابعی دوی مشوا د تبع تابعی دوی مشوا او د اتباع التابعین چې کوم دي تبع او اتباع التابعین سلور مشوا په دې سلور طبقاتو کې دا حدیث غریب دی پرې کې تفرد دی یحیی بن سعید بیا په سونو شاګردان راغلی اغیدا روایت نقل کړي نو په اخیرنو طبقاتو کې د تواتر لرسیدلې خو په منو طبقاتو کې حدیث غریب نه دی له هغه متواتر نشي ویلې چې ټول طبقاتو کې دی خو په اعتبار دی او تبقی سره ورلوېلې شي چې دی وی تبقی په اعتبار دی اگر چې کوم متعارف متواتر دغه اطلاق پینې کیږي ذي وجن علامه حاجي رحمه الله عليه نور محققين واهل علم ذكر كدي امام حاتم رحمه الله عليه ذا خبره بده دي كي قابل اعتماد ندا كي امام بخاري رحمه الله عليه اغه احاديث ذكر كاي كي داغي په اسانيد كي با اثنينيت وي على الاقل دراويان بنقل كدي كي سيوا وين خير ده او بيان التي فهل العلم ذا ذكر كدي تقول دې حدیث کله راغلي دي راوي وي چې ما عمر رضی الله عنه وکړو چې په منبر باندې دا حدیث بیانولو د منبر ته قاضا خدا د ډېر خلک دې تنه نقل کړي فسونو غن خلک اغلنا دي چې په منبر باندې دا حدیث بیان یې او معمولی شخصیت نه دی امیر المؤمنین دی خلیفہ ثانی دی خو بیا هم د عجایب و غرایب و نداری چې صرف علقمه ابن وقاص الليثي دا غنه روایت نقل کړي او بیا دا غنه محمد ابن ابراهيم تيوي منفرد دي په اخر کې يحيى ابن سعيد لرا رسيدل لري. بعض اهل علم ذکر کړي جلال عمر رضی الله عنه نه علاوه د نور صحابه کرامو نن نقل لري خدغا اسانید صحیح ني دي چې څومره طرق او اسانید راغلي چې په هغه کې دالي چې عمر رضی الله عنه نور نقل کړي یا عمر رضی الله عنه غنو تابعین او ریدل نو دغه ټول روایت د سندونو په اعتبار سره کمزوري دي. صحیح او ثابت روایت دا چې صرف عمر رضی الله عنه دا نقل کړي بلکې علامه خطابی رحمت الله علیه وی اعلام الحدیث کې د بخاری شرح جرا ولا اعلم خلافا بين اهل الحديث في ان هذا الخبر لم يصح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من روايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فريق اختلاف نشتا المحدثين فمنكي جرا حديث النبي كريم صلى الله عليه وسلم نج مسندا نقل كره الصحابه الكرام بسر عمر رضي الله عنه دي او داغنا بي ارستم فدري طبقات كلا غريب راغل راويان في منفرد دي. بعضی کدی له متواتر وای نو تواتر دا خبره صحیح نه ده لکه مخکې مونږ وکړه صرف په دې اعتبار ته ورله متواتر وای چې په یو طبقه کې راغله خو عام په کوم چې معروف استناد دا غي مطابق متواتر نه ده. یحیی بن سعید الانصاری نه رسول بیا په دې کې وای تواتر راغله. بعضی اهل علم ذکر کړي چې 200 سندونه باندې بیا را نقل لے. ابن مندر رحمت الله علیه د 300 نسوان مونږ ذکر کړي چې لري روایت کړي حافظ ابن حجر رحمه الله عليه هغه وی چې دا دومره تعداد کړي مخکینو محدثینو ذکر کړي چې یحیی ابن سعید مدابی د سولو په تعداد کړي نو په دې کې استبعاد د خبره د سلری غونټې د منلو قابل نه ده. ما چې وې کوم وخت نه حدیث اوریدلې د طالبې د زمانه نه تر اخره پورې زه لګیایم د دې طرق او اسانید راجم کوم نو سلولم هغه طرق نه دي رسیدلې چې یحیی ابن سعید نه رسو کوم راویانو نقل کړي بارحال لغه نور ټول راویانو نقل کړو خو دومره غټ تعداد نه دي چې درې وسول خلکو رسول نه. د دې حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په بعض ځایونو کې مختصر ذکر کړی او بعض ځایونو کې مکمل ذکر کړی چې رښتو برازي ان شاء الله. خو د دې حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت سره دې حدیث کې د وحی یا د بذل الوحی څخه ذکر نشته او په باب کې راځي چې كيف كان بذل الوحی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمه الباب د وحی د ابتدا بارک دی یا د وحی متعلق دی او حدیث کې د وحی یا د بذل الوحی څخه خبره نشته. دې یو جواب اهل علم دا کړی چې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په تور د خطبه باندې ذکر کړی ځکه عمر رضی الله عنه په منبر ولاړو خطبه وی نو پاغه کې دا حدیث ذکر کړو چې امام بخاری د خپل کتاب خطبه په دې حدیث سره ذکر کا. را ته صلیبه خش جواب نه نه پکار دا چې امام بخاری دا بیا د ترجمه الباب نه مخکې ذکر کړو دا غي نه رسو ذکر کړي. دویم جواب اهل علم دا کړی امام بخاری رحمت الله علیه په اصل کې دې حدیث کې د تصحیح نیت طرف له اشاره کوي. طالبان متوجه کوي چې څوک کتاب ګوري چې خپل نیت تصحیح وکړي خو بلې مې اعتراض را دي چې د تصحیح نیت د لپاره امام بخاری دا کول نو ترجمه الباب نه به مخکې راوړوي دا غي نه رسته چې ذکر کوي په کار د چا مناسبت ورسره وي. درین جواب اهل علم دا ذکر کړل امداد الباری کې چې په حدیث کې ذکر د هجرت راغلی دی او په ترجمه الباب کې ذکر د بدء الوحی راغلی. حدیث کې راځي چې انما الاعمال بالنیات او ترجمه الباب کې چې باب کیف کان بدء الوحی نو موږ له هجرت په معنا کې سوچ او غور پکار دی. د هجرت معنا د یو مکان نه بل مکان لمنتقل کیدل او شرعي معنا دا د معصیتنا طاعت طرف لمنتقل کېدل. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دي رسوبه حدیث راشی په صحیح کې چې المهاجر من هجر ما نه الله عنه. اصل کې مهاجر هغه څوک دی چې دا غسنه مني شي چې الله منع کړی. نو د هجرت دغه معنا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مکی مکرمین مدینی منورې له هجرت کول فرض وو. په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې سره د وسه او طاقت نه پاتې کېدل د معصیت او ګناه وه. نو دا پرې خودل او مدینی لتلل لازم وو. نو د هجرت دا معنا چې کله ذهن لراشي نو انسان پوهیږي چې د هجرت دوه قسمونه دي. که هجرت دو قسمه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق یو هغه هجرت دی چې غي د خپل کور نه تر غار حرا پورې کول. خپل کور به پرې خود او غار حرا له نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو چې دا سلسله تقریبا د شپږو میاشتو پورې وه. په هغه ځای کې به عبادت کولو او د الله رب العالمین په هغه یاداش او په ذکر کې به مشغولو. څنګه چې هغه وخت معهود عبادت وو چې هغه څه وضاحت او تفصیل نه راغلي احادیث کې دغه عمر دي چې يتحنث عبادت به کولو او شپې به تیرول په دغه غار کې. بیا چې ور سره توخه ختمه شو ځان سره به کوم خوراک تا کړو واپس براغه. نو خدیجه رضی الله عنها ور لنور توخه تیار کړه. بیا بلاړو په دې کې به څو شپې کولې سورځ به تیرول په غار حرا کې. نو یو دغه هجرت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه تر غار پورې کولو او دویم هغه هجرت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د مکه مکرمه نه مدینه منوره لوکو. نو دا لومبنه هجرت چې و دا د بدء الوحی د نزول الوحی ذریعہ جوړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وحی ابتدا په غار حرا کې وشو او هغه یو قسمه هجرت کړو د کور نه تری غار حرا له تاسو مله فاصله 100 کیلومتر فاصله ته کړی و. نو دا لومبنه هجرت د نزول الوحی د بدء الوحی د فار ذریعہ او سبب جوړ شو. او دا دویم هجرت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د مکی مکرمه نه مدینه لوکو. نو دا د ظهور الوحی او د وحی د سرګندېدو د فار ذریعہ او سبب ګرځیدو. وحی څنګه سرګند شو چې نبی کریم علیه السلام مدینه لاله کلاو دعوت شروع شو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا ترجمت الباب کی دا بدء الوحی ذکر کردے او حدیث پاکی دا حجرت روڑے نو دی طرف لے اشارہ کئی چی دا بدء الوحی دا پارا سبب او ذریعہ سشے جوڑ شوی حجرت. نو دا جوابم سو وزنی لے مطابقت رازی شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علیہ پفیض الباری کی اوبل دقیق جواب دا سکی مطابقت یہ ترجمت الباب او دا حدیث فمن کی مطابقت سنگا دے اغوی فا اصل کی دا عمل دو جانب دی. یو دا اللہ دا طرفنا دی یو عمل ارود دے چا اللہ رب العالمین دا بند مکلف گرزول دے او دویم جہت او جانب چی دے نو دې مکلف نه داغه صدور کیږي. دا عمل دو جانب دی. یو جانب د عمل دا دی چې د الله رب العالمین له طرف نه د اغي ورود شوی هغه دا چې دا بنده مکلف ګرځولې. او دې عمل دویم جانب چې دی نو دې مکلف نه داغه صدور کیږي. یو د الله د طرف نه حکم شوی بل دا مکلف بنده چې دی د دې طرف نه داغي صدور کیږي. مدارون بنه جانب چره چراغي ورود د الله رب العالمین د طرف نه چې بندگان مکلف ګرځول اده وحي په ذریعہ باندې کیږي. چې پیغمبر له وحي کړي دا چې ګوره په دې خبره ته ما مکلف کړي په دې مکلف کړي په دې دا فلانه عمل پکار دی او دا فلانه نه دی پکار حرام او ممنوع دی. او بیا چې بنده کله دغه اعمال کوي چې په کوم دی مکلف شوی نو د دې د صدور د لپاره نیت ضروری ده. کوم څوک یې د غیر لپاره بنیت کوي که زکات ورکړي د غیر بنیت وي که حج کوي داغي بنیت وي، روژه کوي، سیدارنګ نور عبادات. نو د دین دا خبره ثابته شو چې ورود د عمل د وحي په ذریعہ باندې کیږي او صدور د عمل دا د نیت په ذریعہ باندې کیږي. نو امام بخاری رحمت الله علیه ترجمۃ الباب د بدء الوحی ذکر کو، پاره کې ذکر د وحی ده او حدیث پکې انما الاعمال بالنیات راوړو. چې ورود د عمل خو د وحی په ذریعہ باندې شوه ده، خو د بندنه چې دا عمل صادقیږي نو د دې لپاره ابتدا په نیت باندې پکار ده چې د زړه اراده او قصد وکړي. نو په دې اعتبار باندې ترجمه الباب او د حدیث په منځ کې بالکل مناسبت واضح نه. ترجمه الباب کې د وحی ذکر ده چې هغه د ورود اعمال مبدا ده، او په حدیث کې د نیت ذکر ده چې هغه د صدور الاعمال مبدا ده. دا کوم حدیث امام بخاری رحمت الله علیه دلته ذکر کړی، حدیث اعمال بالنیات. اهل علم فما بین کې د دې ډېر لوی اهمیت ته، او دې حدیث ډېر عظمت او جلالت ته چې پاره اهل علم متفق دي. علما کرام محدثین به فرمایل چې په دې حدیث باندې مدار د اسلام دی، دا د هغه احادیث نه چې مدار د اسلام نه پی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د دې حدیث باره کې وی چې ان هاذا الحديث يدخل فيه نصف العلم. په دې حدیث کې نیم علم پروت دی. د دې توجیه اهل علم دا کړي چې د اعمال تعلق یا د جوارح سره یا د زړه سره. جوارح سره چې کوم اعمال متعلق دي غیله بدنی عبادات وي، او د زړه سره چې کوم متعلق وي نو غیله قلبي عبادات وي. مدنیت تعلق د زړه سره د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ذکر حدیث له نصف العلم وي، چې نصف العلم په اعتبار د دې چې د نیت سره تعلق دی. عمل په دوه قسمه دی، یا به متعلق وي د جوارح سره، د اندامونو سره، او یا د زړه سره. نو په دې حدیث کې ذکر د سره غلی، د نیت راغلی، د نیت تعلق د قلب سره دی. نو په دې اعتبار ور له نصف العلم وي کوفي. بعض اهل علم دي له ثلث العلم ویلي چې د علم او د دین درې مېسه ده. امام بهقي رحمة الله عليه د دې توجیه کوي چې د بنده عمل یا به د جوارح سره متعلق وي، چې دی په لاس خو باندې کوي، د اندامونو سره، یا به د دې تعلق د لسان او د ژبې سره، او یا به تعلق د زړه سره. د حدیث له ثلث العلم په دې اعتبار وایي چې د بعض اعمالو تعلق د قلب سره او دا نیت په قلب او زړه سره راځي. امام ابو داود رحمت الله علیه وایي چې د اسلام مدار په څلور احادیث باندې دی. چې په دې کې لومړنی حدیث د انما الاعمال بالنیات، دارنګه دویم د الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. حلال سرګندی، حرام سرګندی، د دې په منځ کې څه مشتبهات امور دي. داغي نزان ساتل پکار دي، چې داغي نزان نو ساتل نو خپل عزت او خپل دین محفوظ کو. دارنګه دریم حدیث ده، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. دیو بندا خایسته اسلام داده، د اسلام کله نه خو علامه داده چې به مقصد کارونه او به مقصد خبري فری دي. او سلورم د امام ابو داود رحمت الله علینا مختلف اقوال راغلی، یو پکې دا دی چې دغه حدیث دی چې اذهب فی الدنيا يحبك الله. دنیا نه ځان به رغبت کن والله به سره مینه ساتي. امام احمد رحمت الله علیه به دیګه ثلث العلم وی، او وی به چې د اسلام او د شریعت مدار په دریو حدیثو دی. یو دا حدیث، دویم الحلال بین والحرام بین، او دریم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دا امام احمد رحمت الله علیه وی شان ورود دی حدیث. عمدۃ القاری کې علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی چې امام طبرانی حدیث ذکر کړی د عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ چې پاغه کې د دې حدیث د ورود سبب راغلی. یو سړی ام قیس نومې زنانه لې د نکاح پیغام ولېګلو، نو هغه په شرط دا ولګولو چې ته هجرت وکې نو زه به در سره نکاح کوم. نو دغه کس بیا راغی مدینې منورې له هجرت وکړو او دغه زنانه ور سره نکاح وکړه، دغه ام قیس. نو بیا به خلکو دله مهاجر د ام قیس وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پته ولګېده هغه د حدیث صحابه له واورولو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. امام بخاري رحمه الله عليه دلته حديث مختصر ذکر کړ او مفصل به بلغه الفاظ ذکر کړي لکه تاسو ته واوریدو. نو دا شانی ورود د دې حدیث نه دی. حدیث کې دی چې نیات جمع راغلی دا او په بعض الفاظو کې دا د مفرد په صيغه باندې راغلی، انما الاعمال بالنيه دارومدار د عملونو په نیت باندې دی. معنا او مقصد د دواړو یو راځي، کنیتون شي کنیات شي نو دارومدار د عملونو د نیت باندې دی. د عمل او د فعل په منځ کې تفرق شته. کنه د حدیث کې ذکر د عمل راغی، ظاهرا ذهن لدا راځي چې یره فعل او عمل به یو شی وي، خو اهل علم د دې په منځ کې فرق ذکر کړی. دلته انما الاعمال بالنیات و انما الافعال بالنیات و نوی اهل علم ذکر کړي چې اصل کې په عمل کې استمرار او دوام وي او په فعل کې استمرار او دوام نوی. نو ځکه چې دا لفظ د عمل ذکر کو د فعل ذکر نه کو، چې دا کار به یو ځل دوه ځلې نه کوي بلکې همیشه به ساتي. د دې وجنه قران کریم لفظ د عمل ذکر کوي، واعملوا صالحا، دا څه نه وایي چې وفعلوا صالحا. ځکه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فعلوا الصالحات لري ویني، ځکه په نیکو کارونو کې استمرار او دوام مطلوب نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې بهتر عمل د الله رب العالمین خوښ وي غدا ده چې انسان پاغي دوام او استمرار کوي، اگر که کم عمل وي. او دویم فرق اهل علم د فعل او د عمل په منځ کې دا ذکر کړی چې عمل هغه فعل لوی چې دا د مکلف نه صادر شي، او فعل عام لکه مکلف نه صادر شو که غیر مکلف نه. نو په دې کې مقصود افعال د مکلفین دي. نو ځکه چې غدا عمل ذکر کا او د فعل ذکر نه کا، په دې باندې پوه شو دا عمل فعل د مکلف لوی او فعل عام نه قال مکلفی او غیر مکلفی. د دې وجه د غیر مکلفین او غلم لفظ د فعل استعمالی دي. دلتا مقصود افعال د مکلفین ذکر کوي، ځکه دا ذکر کوم. او درېم فرق اهل علم دا ذکر کړي چې عمل لفظ د ذوی العقول د پاره استعمالی دي خاص نه، او فعل عام د ذوی العقول او د غیر ذوی العقول ټول د پاره. د دې وجه العرب عمل البهائم نه وي بلکې فعل البهائم وي. دلتا مقصود د ذوی العقول او اعمال دي، نو ځکه په لفظ د عمل سره ذکر کوم. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دا بل طرف هم د بخاري وايوخا كتاب المغازي دا غینم افتتاح کو دا کتابونه راواخلم.